سورتی روم سالور اتی آئین دے نزول کی مکی سورت تے مکی سورت تے سالور اتی آئین دے نزول کی پس دے سورت انشقاق او مخ کے دے سورت انکبوت ننازل شوئے دے مخ کے سورت ترہ مناسبت مخی ہوئی چه امتحانات برداشت کی امتحانات چه کمدنو برداشت کی نو دی صورت کی زیر دا کامیابی دے چه امتحانات تے برداشت کل نو اللہ رب العزت پدل کامیابی در کی مخی صورت کی امتحانات ہوئے نو بدی صورت کی صورت روم کی اغا مسئلہ ذکر کئی مسئلہ توحید چو دکم وجنا امتحانات برداشت کول بکار دی مخت صورت کی ویل چو دشمن بدل تباکم دشمن بدل تباکم نو سورتی روم کی داغی نمونہ ذکر کئی چه تباہی آوازی اسمانی ندا مغلوبیتم نے سورتی عنکبوت اخلاصو اخلاص کو وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ نو سورتی روم کی لمعیت مثال ذکر گئی بنصر اللہ ینصر من یشاء بنصر اللہ ینصر من یشاء دعوت سورت بشارت للمؤمنین او مسئلہ توحید داد قرآن یو طریقہ دا چه کل دا عذاب ذکر کئی که دا دنیای که دا آخرت نوصره با توحید خام خارو دی اشاره وی چه پا دی بانده با دا عذاب دخلاصه گی او اشاره وی چه دی مسئله انکار چه ده دا عذاب ذریعه دا انکار تی مکو قیامت عذاب تذکره وی او یا چه کم دنو دو دنیا نو اثر توحید دیر روی او چه کم صورت که ده کامیابی تذکری فتحا نو پایی که بیا توحید روی اشاره می دیتا چه ده کامیابی ذریعه اون دا توحید دی او اشاره می دیتا چه ده فتح و ده کامیابی مقصد د توحید ترقیده نو ملاویگی اون پا دی او ده ده پارا ملاویگی چه ده ده ترقیم شد نو دی صورت کی چونکه ده پتح تذکره ده ده کامیابی ذکر ده و سرط توحید پر جوش توحید ذکر دی مسئله توحید شپاڑا سو آیاتونو پوری دعوت صورت تا داغی سارا چه کندنو متعلقات ذکر کئی اولنیش پاڑا سو آیتونو پوری مسئلہ توحید دا نوالسم دغا دعوت سورت فتح و کامیابی دوش پاڑا سم والسم نمبر آیاتنا بیان دا توحید دے پا دلائلو پا امسیلو سرد زورنو دا آیت نمبر 28 نا امور مصلحہ الدافعہ للعذاب او تلقین دا تثبت تیزک لکشی دا 35 نمبر آیات 36 نمبر آیات نا بیا دلائل دا توحید دی نمان ان کو دا زورنی چی بدی مہر لگے دلے ختم دا سورت چې د خپل کامیابی انتظار کوه فصبر ان وعد الله حق چې الله ویلي دې تاسو کامیابی کې به نو د خپل کامیابی انتظار کوه امتیازاتو کې یو تاریخی پیشنگوئی تاریخی پیشنگوئی دوین فسبحان اللہ دا منزون اوقات دلائل یو ناشنا طرز و من آیاتی زہر الفساد فی البر والبحر دا سورت ابتدائی آیاتونو کی یو تاریخی پس منظر پہ اشارہ دا قیصر و کسرا دو باچائے وی پاغا وقت کی او یو بل سر بے جگڑ رات لی زکاہر بادشاہ خپل سلطانت غٹول غواڑی خپل سلطانت و باچائی غٹول غواڑی ندیو پا یو بل حملے کولی کسرا پا قیصر حملہ اکڑا گا تھا داغی نئے دیر ازمکا قبضہ کڑا از روحات بسرا دروم نئے دیر زیونہ قبضہ کڑا او دروم دیر تاوانو شو دا قیصر دیر تاوانیو شو دا قیصرہ چی کمدنو لوی بادشاہی و وقت ایرے دو د کیسرا یو کمانډر او فوجي کمانډر شهرمان نوم یو هغه ورځ د سیناستو په تخت باندې هغه فوجي کمانډر او چیفو شراب یې وسخل اویل داسې مزه وکړه لکه سړی چې د کیسرا په تخت ناست دا خبره بادشاہ ته دی پویږي او کمانډر شکړی و بادشاہ ته دا خبره ورسیده ودا کېدی شي چې دې زمانه دا بادشاہی والی نو د دې شهرمان کشرور فرحان هغه ته خاطو لیږو مشرور او فرحان ویته شهرمان مړکه اغا اغا خط زان سرکی خود خط زان سرکی خود بیایو تا خطو لگو ویچه تا چه کمدنو شهرمان مرکن اغا پی خواگو نگرو کس را پوشی جده رور نو جنی ودی شهرمان تا خطو لگو وی فرحان مرکن منگتاو باچهی کو تا بچیف شید فوج دو طولو نغلت تول فوج بستائی سیاست پزمائی اغو تے سیدہ دیکھا شروع ارادہ اکڑا درور دا وجلو اغرور ورد خطونا آواز سلوی رو گورا پی ما تا ہم دا خطونا را غلی ریچی مڑی کا خماتا نی مڑ کرے دا غیل پارتانشن مجلے اغوی خدا دیدا چل گئی دی دوارو سلا اکڑا ویده دی کسران ودل اخلی نو دی قاسدو لگی دو روم تا قیصر تای سوال جوابو کلو چی یوزای تراشا لگی خبری کو مذاکرات کو یوزای مقرر کو خیمه مقرر کلا باغی کرال دی دو ترجمان پا ذریعه خبری اکڑی چی تاسو با راشی او په دې باندې پورا طریقې او تو خولا تاسو بارا شي دلته هغه ترجمان یې مړ کو چې زمونږ راس پاش نشي ترجمان ترجمانی وکړ مغه څه کو چې زمونږ راس پاش نشي رانل قیصر چې دې کوم سمجوتا کړی و سمجوتې مطابق قیصر ته قاصد راولې جو پیچھے جنگونو نسو جوڑی گی تا زمان دیر ملک قبضه کرده ده بلا سوبی در علا قبضه کرده من با ده جنگ تاوان در کو او تا من تا ده خارون اپلی ده چه کم ده قبضه کرده قبضه کرده ده من تا چه کم ده نو پریده ده پریده پا دغا کش ما کش پا دی رزو کی دا دا سی رزی بی چه دا دا مکی مکرمه کی دا خبر خورشوی و پا دا مسلمانان و دا ذهنو چه عالمی حکومت پا من قائمو او قریشو دا ویل مخی منگویلو چه عالمی حکومت قائمو زمن کرده دکا منگ ابراهیم اولادیو اغل الناس اماماو دا زمن کار دی چې موږ بدا قائمو پدغه کش ما کش دی خبرو کی چې اول دا جنگ شروع نو کیسر بایللې و کسرا ګټلې و نو مکه کی خبرې کی دی وی کیسر کتاب والو نو بایللې دا کسرا بت پرستو نو ګټلې دا نو موږ بت پرستو موږ بغټو او دې کتاب والدي نبی عليه السلام د ملګری دی بابایي دا هغه هغه خپل سره لګاو ابو بکر سړی سره خبرې کولې وته وی مونږ بغاټو مونږ بغاټو په دې باندې خبرې کولې شرط کې خو ابو بکر وی مونږ بغاټو او مشرک وی مونږ بغاټو ابو بکر اوته کتا سو غټلا نو له سخان وي او کومنګ او غټل نو تبل سخان راکنه پاغه او کشر جایز الاحکامات نور راغلي نو وی صحیح ابو بکر راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وویل می دا شرط نه خوړلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی آیاتون راغلي دی غلی بصیر روم ته چې کمندنو شرط لک سیواک او خان سیواک او کلون لک سیواک لکه ابو بکر دری کالا ویلیو کلون لک سیواک او خان خیر ده سیواک ابو بکر بلار که لیدو اکاپیر تاوی سنگ اشنا خپا خوبا نی پر اخپل شرط خوبا خپا نی اگو تا اینوی پلس کالا کرانم نشی گتلی ویدو او خان بولا او خان سل شو کلون لس شو اغه ته سیدا کلونه زیات کل وکلف کاله کې تاسو زور اور شوي مشرک ته ممن بسلو خان درکو او کرتا من زور اور شون تاسو بسلو خان څخه و د دې شرط لګي د کتل چې کندنو دې پالا کسرا چې کندنو د شهرمان او د کهرم د فرحان سره خبرې اترې جوړ توړو کول رزش پی تیرش پی وقت تیر شو دکدا ده حبشی ده هجرت پا کال نازل شو تقریبا شپاگم ام کال ده نبوت شپاگم یا ام کال ده نبوت نو دی کافرانو پا داغ وقت کی جوڑ توڑ شورو کو پا داغ تایوی کس راتا چه منگ با خرچه سکو در کو تاسو موږ خپل ملک کوي بازدای تقریبا 200 خوان پاغه باندې چې کمندونو پیټایو تړلې چې دا موږ تاسو له جنگ خرچه درکو سرو سپینو وغیرہ سامانونه توریز غري دا ول درکو پکې نه پاغه یو پیټای کې یو فوجي باندې کړل یو پیټای کې فوجي دی و سره داغه سامان دی تورا و سره نفسو او اوخ سره دی کمدنو یو تن روان دی تقریبا سلو شپک سوا فوجیانی پا داس طریقه باندی دا کسرا دارو الخلافی تا وردن نکل ما خامو رسیدل نا وقت تیم کی ال تنه کسر تویلو چی پلان کی تیم بتاسو فوجونه د کمندونو دغه ترانځي کی بارډر ته څه کوي ترانځي کی بارډر ته ترانځي کی دای د شپې سهار په بچا ته پیښو پیټای په پرانځو او سهار به کمونو دا شو لګ آرام آرام به وکړو صحیح ده شاهي میلمانه دي دلته سره د شهرمان او د فرحان جوړ توړو څه فوج دلته دی فوج خو ددی په آرډر کې دی څه فوج دلته دی سبهار دی بعد شپې چې دی پیټه پرانستې کسان چې کمونو د پیټونه را ووتل په محل حمله وشوه حمله وشوه او د یو طرف نه او د بل طرف نه د فوج چې کمونو را دن نه شو ځکه بارډر ته فوج څه شوی را رسېدلی و بارډر ته فوج را رسېدلی و دی چې کمدنو کیسرا له ډېر تاوانو کو او کیسرا په کې مړ شو چې کم د نبی علیه الصلاۃ والسلام خط شلولې و هغه مردار شو پکې ووجل شو داسې نور چې کمدنو نقصان شو بیا د کیسرا لور بچایڼه شوه په دغه کال بادر شو په دغه کال بادر شو نو الله رب العزت مسلمانانو له پیشن وی ورکړه چې تاسو په اصول کلک شي تاسو په اصول کلک شي کار کوي تاسو سي چې تاسو د چا په فتح خوشاله کې غیلې بم زفات خور تاسو د چا په فتح خوشاله کې غیلې بم زفات خور د قیصر په فتح تاسو شرطې خو غلم الله رب ال عزت ورکړه فتح ورکړه او په دا کال بدروم شو مسلمانانو لوم فتح ورکړه او ابو بکر سړی ته سوال جواب کو وای دا غت سلوخان را لګا سلوخان هغه سړی مردار شو خو سلوخان ول د اولاد نه واغستل کیسه وای په کې نه غالب لامیم غلبت الروم کمزوری کړی شو رومیان په نږدې ځمکه کې ازروات او بصره نږدې وو او دې من بعد غلبه پس د کمزورتیا د دینا مصدر مجهول له زردا چې زورور بشي په څو کلونو کې صرف الله رب العزت د اختیارات من قبل و مخکې د کامیابی نه و من بعد او وروسته د کامیابی نه او په قرض باندې خوشاله بشي ایماندار په مدد د الله مدد کې الله دا هغه چا چې اراده وکړي و هو العزیز الرحیم من یشا سوکتی من ینصره دی ینصر من ینصره ولا ینصرن الله من ینصره چې دا الله د دین مدد کوي الله رب العزت د هغې خدمت کوي مدد یې کوي نو ولا ینصرن الله من ینصره الله رب العزت مدد کوي ینصر من یشا هغه الله رزورور دشمن تباه کوي الرحیم مهربان وعد الله لوز د الله تاسو هسې خبرې نه د الله وعده را لا يغلف الله وعده خلاف نکي الله رب العزت تواضع خپل زیاد دي خلقنا لا يعلمون پويږي نه سبحانه پويږي يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا فدي باندې سا لا يعلمون نه پويږي فدي حقیقت چې د الله څنګه غالب کیږي چې د الله څنګه غالب کیږي ځکه چې دې صرف په ظاهري مادیات باندې پويږي چې تاسو سره وسله لري چا سره د کمدنو لخکر ډیری بدوی وی هغه سکی کامیابی یا لمونه ظاهر من الحیا تی دنیا دی د دین نه د حقیقت نه غافل دی یا لمونه ظاهرا پویږي په ظاهر ظاهر ورزکه وی چې د دنیا په صحیح حقیقت نه پویږي په صحیح حقیقت په دې نه پته وته لګیدلې او د اخرت نه غافل دی او لم یتفکروا دلیل عقلی ذکر کئی چه اللہ رب العزت دار سے پیدا کری دی نو اللہ قادر دے پدیوان دی چه مسلمانانو لا مددو کی دا دا مدد دا مسلمانانو دلیل آیا فکر نگی کر دی پا کلو جڑنو کی ما خلق اللہ سمات چنی دی پیدا کری اللہ سمان نظمکا پاس چه امیل تدی کی دی مگر دا پار دا اخکارا کولو اللہ پی اخکارا کئی دا حق مدد با اللہ کئی هذا پار دینه ته مقرره خو یقینا زیاد د خلقونه د پیشا در خپل نه خام خائنکار کوي اولم یسیرو ظاهری اسباب ول نه کامیابی وګوره ظاهری کام اسباب او ناکامو دا نمونه ذکر کوي د تخویف دنیوی چې ظاهری اسباب او ناکامو آی نګر چې د پزما کې نو وګوري چې سرهغه وان جام دا کسانو چې مخې دینو کانو اشد منهم قوه دیو ساقط دینا پا طاقت کے طاقت کے تکندر مضبوطو و اثار الارض اوڑا ولی وزمکا نو مطلب مالون و سرم دیرو و امروها او بادا کڑی ولی وزمکی لرام تعمیراتیم دیرو زیادت داغینا چی دیو سنو بادا کڑی دام و جاتم رسولون بالبینات او راوڑیو دیتا پیغمبرانو صاف دلیلو نام فما کان اللہ نو الله چې زیاتې کو په ایبانې او دی په خپلو ځانو زیاتې کوو هغه ظاهری اسباب ولې فائدہ وار نه کړه ولټا خیرت ایم تبا دې ثم کارا کې وتل لذینا اسا او اسوا بیا انجام دا کسانو چې غیبت کړو شرک کړو راځامې بادو ثم کارا بیا او انجام دا بیا انجام دا کسانو چې شرک کړو بعد د دیو جنا چې درو جنې غړل آیاتونه د الله او دی ور پورې ټوکی کولی وکانو بیا استاجون او ټوکی ور پورې کولی دلیل یې د قیامت دا موایا چې قیامت چې تره او قیامت به څنګه راځي الله او عبد الخالق الله رب ال عزت شروع کې پیدا او بیا واپس کې دی لارم بیا باغ الله ته واپس کړی تاسو ويوم تقوم الساعه کته وای چه زمانه که قیامت راگه و زمان شریکان نی او زمان معبودان نی اگه با من سکی خلاص کی نجواب او پا غرد چودری کی قیامت و ناومیده بای مجرمان ولم یکو اللهم من شرکان او نبای دیل را دی شریکان و دین سفارشیان او دی با دخلو شریکان و انکار کئی دی با دخلو شریکان و انکار کئی و یومت قوم سا او پاور چودری کی قیامت په دغه غرض باندې جدا جدا شي دنیا کې خوشریک ژوند ته رہی اخرت کې وجودا شي فام الذین ارجا کسان چې مان راوړل او ملکره نه کوم فیروز ته یو خبرو دایوا په باغ کې او جنت کې یو خبرون خوشاله کړی شي او کسان چې انکار کړی درو ځن غنیا چې نه زما او پیښه اخرت او ملاقات د اخرت نو دایو په عذاب کې موزرون حاضر کړی شي فاولای کفل ازای موزرون دا خلق با په عذاب کې حاضر کړی شي فسبحان الله مسله توحید دا مسله دا چې الله به بره ورکړي او الله رب العزت به کامیابی ورکړي قیامت کې به دا پکاريږي او دا کامیابی ذریعہ دا او دا مسله بیان کړي کامیابی الله درکړه هدیل ترقی ورکړي او دا د هر سنه ثابت ده هر یو شیز هغه د الله پاکی وی فسبحان الله د پاکو غنی الله رب العزت لرم دا هغه مناسب هغه ټیم کې چې تاسو ماخام کوی او هغه ټیم کې چې سار کوی تاسو او دا ماخام او سار فکرالم هینا تصبیحون ولو الحمد فی السماوات او صرف هغه الله لدی حمدنا سبحان الله لا اله الا هو الحمد الا الله او صرف اغه الله لپاره ستاینه او کمالات پس ما روزما کی واشیا او په ورځما ذکر کی په هینت زیرون او په کی چې غرمه کوي تاسو یو خرج الحیا بل دلیل عقلی راو باز ژوند دې زمړنا راو باز مرد ژوند دینه او ژوند یک تازه کې زما کا پاس دوچوالی نه دا هو دلیل توحیدو خوا سره بلا خبرم معلومه شوا شوا کذالک تخرجون دا کرنگی با آوی سلشی تاسو دا ادخال الائیو وامن آیاتی نور دلائل اقلیا او زنی دلائل دا اللانا او زنی دن خدا اللانا دا نخی دچا دی دا اللہ دی دا نخی دا اللہ دی نصبت معلومی اللہ و دا اری او شیزنا اللہ معلومی دا ار شیزنا وامن آیاتی او زنی دن خدا اللہ نا اغدارا چی پیدا کری تاسو من ترابین دخورینا بیای زانتم پاوکی چی تاسو برشرون بیای زانتم ناسا پاکی تاسو بنی آدمان کاروار خوارواری گردی وامن آیاتی او زنی دن خدا اللہ نا اغدارا چی پیدا کولا اللہ ری تاسو لرا من انفسکم چی پیدا کری اللہ رب رضا تاسو لرا من انفسکم جنس استاسو نا رجن سستا سنا مینان کو سکم ازواجا جوڑے بی بیانے یعنی سپیرائی نیدی نا چھ پیرائی وخضا دی اچھ کمرے دراتلے و روشندان کے ناستا و پیشو اپا مینتو نو پایت القرشای دیرا کزولا چھ دیر پارا بیا کم وزیفہ کولا چھ دا اس بیا چھ کم دن دا غشی خضا شی لیتاس کنو الیہا چھ دیر پارا چھ تاسو آرامو کئی دی سرام وجعل بینکم عودتا و رحمان او گرزو لدہ اللہ ستاسو بینس کی مینہ و مہربانی مودتا مینہ و رحمتا و اندر بھی فخضا و خوان یو بل سر مینہ و می او شفقت و می یو بل وانی خفکی دین مودتا مینہ و رحمتا ولک شفقت ذریعہ ولد دین مودتا مینہ پزوانے کی او رحمت پا بڑا توب کی چی بڑاگان چی بزا صرف پیو بالخبا کی بی اللہ رب العزت تی اول یارانی او بیاروس کو چی کم دنو پیو بالخبا کی وی اللہ دی مال بڑای لری او پا بڑای وی اللہ دی مال بڑا لری رحمہ آمی ربانی او دا مودتا و رحمہ ان فی ذالکا یقینا تدی که خامخان خیلی لقومی اتفکرون نپار دا کوم چې سوچ کینم و من آیاتی او زنزن خدا اللہ نا پیدا کول اللہ وی اسمان و زمکی و اختلاف ورسنتکم علوانکم او عدلون بدلون اختلاف دا لحجو او درمگون استاسو السنہ جبی دی نیو دے اختلاف دا لغاتو بدل بدل لغتو ندی لکه یو پختو تو گردی کی سور دی بیا دیو پاکستان تو گو رجدی که سو رجوی دی دیو دی پلی شبی تو گو رجدی که سم رجوی دی آغا لغات تی عجیبا عجیبا جبی دی چه چینیان بکیلا سشیدی لگا پتن لگی سکبکی مٹکی جوڑی نو او دی انگلیس دی اسخاطا پکیو گو رجدی سکینی بینی لگا دا لغات مختلف دوین چه کم دنو السنه لحجه مختلف زن لحجه چه سره وی چه لگیاوی لگیاوی لگیاوی لگیاوی آزن ادا چه لگیاوی چه یا اللہ خدایا یا اللہ توفیق و لورک خدایا چه غلیش یا اللہ تول توفیق و لورک خدایا وقت لاب والا سنه تکن شیخ سادی وی وی اردم ما سر دور خکڑی دی کنا چه دور ما سر ابن جوزی نی دی کری ابن جوزی ده دو استازو وی ما تا بیار وقتی ویده لگ پیرو منتو دا پیران پده چنگ رباب مانی لگ نینی ده چه کمدنو پده چنگ رباب مینو ده با قواله لطو ابن جوزی ده تا بیده چوی وطا لکه ده تفزان ده قواله لکار کتل ده تروانه چپ شوی ده کنگ نتا خبر مینو خلای بنده ده خود زور قلس فارا جیبه مناسبت تا ده سپت رو خو خیر با هر حال ده نمانده ده و یو شپا داسوی شو چه قوالی و او یو ڈم تا چه کم دنو منگ ناس تو قوال تا نا کنه ویلو داسه مضمون بسامو داگه داس داروانو مضمون بسامو داون چه گینی نو مجلس تو خدا یو چمبا بوست یو چمبا چمبا کچالی دیلی دی پنجاب که ریلگارڈو که دی پیرانو سرائی کلا کلا بڑاون تا که دا کباب پیاری راڑی داسه داسه کور پی خلد پراتی اومدی کنه هغه به داسې یو چنګ به ور ورکول داسې په هغې په سات سره غګوله نور نه وه پکې باجه وه نه وه پکې ډولکې وو نه وه پکې نور شو خو دغه چنګ به یې وو پیرې چنګي چې و چنګ به هم وو نو دغه چنګ به یې ورسره وو نو دا لګیا ووی خو چې شروع شو یا خدای نو آواز یې نه وو وی مونږ وی چې یا الله اوس مؤذن له توفیق ورکړي چې سهار بانګ وي ځکه بغیر د دې نه چه قوالی بس که دل نصارا پوری و اوشو اشپاو تیرا شوا چه سنگا تیرا شوا اللہ تفتر وی چه بانگوی لشو قوال بس شو او اللہ چه من کم شکر ویستی یا اللہ وی ما تر یو حامیانی و سپایی که سرو پایی سرو پایی وی اگا می طولی رواغ استی او دی دم تا نیکی خودی پل پتکی می رواغ است و غمی وقت تخفا کن دامی وقت تخفا کن چه داستای نام خلق حیران شو چه سادی لیوانی شده دی چه دوم را کل پتکه ده پیره پتکه اغای چه کمدنو قوال دم لپخو کسکو که خودو او بل طرف ته کوم نن ټولې پیسې راوغستې هم یانه هغه ولا په خو کې سر کړه کې خو دا داسې شی دی بما ورته وی چې د دز شکریا عمرې نه شمه دا کوي دا نه دا په دې نه دا ما تر نور څه شته نه ګرمه لومبو وی ولي بما چې ما سره کم احسان نن ما سره ذکر لري هغه څه کوم نن ما سره چانه نه کړې ډیر را ته خپل استاد چې دا شی مخه وا د چې دا قوالی کوله کوله ما په دې شپش په کی کې دا قوالی نه توبه کړی دا چې الله ما نور مې دې خدای غلې دي کنه بس نور به زما قوالی نه توبه ما سره غټه فان کړی دی هو اختلاف ال سناتکم کابر ګرام شیخ صاحب رحم الله تعالی فرمایل بدا د خاورې وجه دا انسان چې پیدا کو نو د ارض نه به خاور راغلی حدیث کې راغلی دا هر ځای نه خاور راغلی ده نو چې د کوم ځای خاوره څنګه وه نو په چا کې چې د هغه خاورې اثر دی چا کې د یوې خاورې دی چا کې دی بلې دی نو چې د چا کې د نرمۍ اثر دی نرمې خاوره نرمه هم وه نو څوک نرم دي څوک سخته خاوره وه نو ګرم دي رنګونه هم مختلف ځینې تور دي ځینې چې کمدنو سپین دي ځینې غنمرنګې دي ځینې سره دي دا ټول چې کمن دا خاورې اثر بیا دک لهجې ته راغې اخلاق ته راغې لهجې ته راغې چې د چا لهجه نرمه د چا لهجه ګرمه د چا خواږه د چا ترخه چا په ژبه کې کوترې کې نو له غوپ په غوپ په ستو وایي چې سپې راځي چا چې کمنو نرمې خبرې چا ګرمې دک له دا بیا قلم ته راشي چا دا قلم ته د چا لیک داسي سړی وي کتلې او کتلې او د چا لیک داسي چې سړی څنګه روانوي صفه به لاندې پوره کړي چې بس داسې سړي له ښکلې خوبر وي ښه برابر لکه بس ډېر دغه دي سړی د تنګېږي ورته نو السنه هغه لهجې دي واختلاف السنتکم او اختلاف د لهجو ستاسو او د رنګونو یقینا په دې کې خامخا نښې دي دپاره د پوهه خلکو عالمین او ځنې د نښونه ودرکېدل ستاسو د شپې او د ورځې وابتغاءکم من فضله او لټول ستاسو د فضل الله الله نه یقینا په دې کې خامخا نښې دي دپاره دا کوم چې اوري او ځنې د نښو د الله نه یوریکم البرکات چې ښی تاسو ته برېښنا دپاره د یارې او د تمې خوفا للباس تمان للباس ځنه د پاره یارې ځنه د پاره تمې خوفا و تما پایو نزل من السما او ورید ورید نباران پراتا زکی پتی سرز مکا پس دو چوالی نه یقینا پتی که خاما خان خیزا کوم شاید آقل نکا رخلی او زنیدن خدا اللہ نا ادراولو ٹنگو اللہ اللہ یسمان از مکا پوکم خل باندی بیا چکلا راو غواری تاثر را او کی تاثر تا یو چه غاو بلنا دزمکی نا ناسا پای که تاثر روزی او صرف آگا اللہ لردی آسر اوسو کې پاسمان از ما کې دي کلو قانتون ټول الله تعالی دې کوم کې هغه خو هغه ذات ته چې شروع کې پیدا یې سره بیا به واپس کې دی را او دا دې هغه تاسان او هو احوان علی او دا دې الله تاسان احوان خو سیده دې په تفضیل له نو ولې څه مطلب چې دا وته ډیر آسان دي دا دوباره پیدا یې ډیر آسان دي او دا ولنه لګران دي والله ته خو فرق نه راځي یو جواب دا آسان دي دیر آسان بکی مو آئے کہا مانا تبدیلی نے مجرد کا دا اللہ مبارکی چیز اس میں تبدیل اس میں او دارنگی دا مبالغی سی غیرہ شی دا غیر طولی او شان مانے وہوا دا عالم دا اللہ دا خالق دا خلاق دا غافر دا غفار یو مانی دی وہوا اوانو علی او دا آسان اللہ تا دے مدا چیز دا خلقو پا نظر سروئی دی خلقو تا اول دلگرانی او دویم دلسانی پیسا چیر سے رحم اللہ تعالیٰ و فرمائل وی تنبا اول جوڑا والگرانی وی دویم دلی تختا خو بیازون تکوالیشم دو سو مسئلہ نا و دید خلقو پا نظر سر ویدی و او آوان والے او آگے اللہ علیہ صفت اچت اچت صفت دو الوحیت اچت صفت دو الوحیت قطع دوی لا اله الا الله پاسمان او پزما کی او آغا اللہ رسول او دیکمت والا مثال تلقوک که دا دلائل و نرستو د وضاحت د پاره مثال وي بیان الله رب العزت یو مثال من انفسکم او داسې مثال چې ګرځېدل ته حاجت نشته چې غره تا ورشه سمندر تا ورشه بروخی جا کتا نزان کسو چکا بستان دی من انفسکم نفسون استاسو مثال حاصل داری پوک و تک دا چی او سڑے دی او دا کارخانه دا او پا کارخانه کی نو کران دی کارخانه کی نو کران دی وکی دی دا مالک او دا نو کران دا دوار انسانان دی کنی دی دوار انسانان دی یعنی د یو جنس نه دی سړي دوه دواړه مخلوق ته دواړه سړي مخلوق دې انسانان دي مخلوق دې دواړه انسانان دي درې دا مالک دا څه کوي چې دې کې یو څوکیدار دې په دې کارخانه کې یو څوکیدار شاګردان سره د دې کارخانه په سر کې شریک کی چې دا نیمه ده شو او نیمه چې کم ده نو دې مالک شو دا څه کوي اسې ته پیمانه کوي سره دې نه چې دې هم انسان او هغه انسان دې مخلوق او هغه مخلوق او دا کارخانه د دې مالک ملک حقيقي نه دی بلکې ملکي ملک حقيقي نه دی ملکي مجازي دی خدا مالک په ملک مجازي کې دا خپل نوکر او خپل غلام ځان سره شریکول غواړي نه غواړي یا به انصاف وو یا به انصاف وو دا ټول کائنات الله پیدا کړو دې مالک څوک دی الله دا ټول مخلوق ته هغه خالق ته هغه معبود دی دا ټول څه دي عابدان دي جنس یې یو نه دی خالق او مخلوق اگر مالک حقیقی دے اگر مالک او دا مملوک حقیقی دے نو التو مملوک مجازی دا مالک مجازی سره نه شریکو او دلتا چې کم دنو مملوک حقیقی دا مالک حقیقی سره څه کوي شریکو یا به انصاف یا به انصاف ځان سره په خپل ملکیت کې په خپل اسمکه کې خپل دیکان نه شریکو او الله رب العزت سره خپل غلامان شریکای الله سره خالق سره مخلوق سکے شریکای یا شرمیدلو حلکم ایسر ساز پارداغنا شمالکانو اللہ سنستاسو دک کچان مثال صورتی نحل کننے من شرکا فی مارزقناکم پاس کجر کڑیمی تاسا نشی تاسو فانتم فی سوا نتاسو بائی کی برابر شی نبرابر ہوئی بلکی تخافونا یری گی تاسو د دینا پشان دی ریدل استاسو د خپل تربورانو نا لکه څنګه چې د تربور نه یریږي چې ډیر سره په دې کې سړي شي شریک نشي دک چان تر دې نو کرنوم سکی یریږي دک کرانګي بیانوم جدا جدا بیانوم دلیلونه د پاره را کوم چې د عقل نه کار اخلي عقل نه کار اخلي چرته اخلي بل تبع الذين زورنا د دلیل نه مانی د خواهش مانی بلکه تابیداری کې آګه سان زیاتې کړې د خپل طبيعتونو حجابي تبع بغیر علم به دلیل فما یادی من ضل الله رسول په هدایت کی آګه جاتا چلا گمراه کی ومالو من ناصرین او نو ویل رسول کیم دادیان کفاکه مواجهه د ظالمانو په شان مکیګا دای په طبيعتونو په روان دي سپ په فطرت په روان شه ورجوی دې په خواهشاتو به روان دي دې د بدن غلامان دي دې چې کمندنو د احوا او د خواهشاتو غلامان دي ته دا پرېدا او روحاني رفتار وکړه ستا روح چې کومه تقاضا کوي توحید ماغې پته شه روان شه توحید دا تقاضا اسلام دا تقاضا ده د روح داسې لکه بدن چې تګه شي او بغواړي دک شانتی روح توحید غواړي او روح اسلام وړي د بدن چې تګه دي ايو سره ولا وبنور کوي نو دې ظالم دي دې ظالم دي د انسانيت روح هغه توحید ته او اسلامي نظام ته تګه دي چې څوک ولا نور کوي کم حاکمانه ولا نور کوي اکه حاکم ظالم دي ها ظالم دي فاقم واجک مستام کزان دی نیخ کا مخ دی یعنی برابر خپل قبله درستا کا فاقی مواجہ کا خدروہ برابر کزان دی لدین حنیفہ زان برابر کا بالکل آغا دین تا چھ دی یو اللہ دی یا پدا سیال کی چھت دی یو اللہ حنیفہ چھ صرف دی یو اللہ بس دیر طرفونو تا مخونا مارو بل طرف تا قبلہ جوڑاو ما بس صرف یو دا اللہ دین قبلہ کا حنیفہ چھ دی یو اللہ فطرت اللہ اللتی دا دین په دویمه طریقه هم کوم کوي هم دا کیو خبره په دویمه طریقه کوي دا چې دا څه مونږ پتا جبر نکو جبران ستا مخ مونږا دي تناړو او جبران یا انسانا تا باندې مونږا دا اسلام ضروری کو نه بلکې فطرت الله الکی فطرنا علیها کلک ونیوا فطرت دا الله الزم فطرت الله خلق کونی وی فطرت دا اللہ آغا چلا پی خلق پیدا کری دی فطرت اللہ چاہ اسلام دی آتوید دادا اللہ رب العزت انسان پا دی پیدا دی لا تبدیل لخلق اللہ درین دلی بیاد کا خبر دی لا تبدیل لخلق اللہ مبدل وی دین دا اللہ لا تبدلو خلق اللہ مبدل وی دا اللہ رب العزت دین دا دا سدا تکا اللہ رب لا تبدیل لخلق اللہ لکا سنچی اللہ رب العزت یو ساروے پیدا کی آغا چه کمدنو نی غوط کچی نی لکای کچوی نی کرمات کی رستو خلق راشی حل تا خسون فیهم جدا نو رستو خلق راشی اچانا غوط کچی اچانا لکای کچی اچانا خلص کی کچ کی دا اللہ پیدایش سکو بدل کر دک تشان دا اللہ رب العزت ستا روح اغا پا دی فطرت پیدا کرنے چھ دے غواری سوک اللہ غواری سوک اسلام دے پا دی دا جد روحانی خوراک تے دا روحانی تے خوراک تے دک تا غواری او سو تلی گیا ہے نو اگین اکل غوط کچ کا ہے ہوایرا دا سیاست چھے دا بلا انگریز پا طریقوں کم کلت لکای کچ کا ہے ویدا تازیب بلا انگریز کم او کلت کمدن دا گینا کر کچ کا ہے ویدا بلا کمدنو غم خوابی دا بلا اندوانو مرسل سکم حکم مبدلو دا اللہ پیدایش لا تبدیل لخلق اللہ نشت بدلون یعنی مبدلو ای پیدایش دا اللہ ذالک الدین القیم دا دے غدین بالکل مضبوط دیلا چه کمدنو تبدیلی نشتا الدین القیم دا آغا حضیرت القدس دا ملائی الالانا دا غینا راغی دا آدم زللا او دارنگی دا انبیاء کرام زللا دا غینا راغی ورپس کتاب نولام دا غینا راغی دا ایمان دار زلنولام دا دک کشانت مسلسل لے شرک دے نبید تفتت من فوق الارض اغیل قیام نشتے ذالک الدین القیم او دی پیشن لقیام نشتا دی قانون لقیام نشتا نن یو سبابل چی دا اللہ رب العزت دا کم وقت انسانیت پیدا کردے دا کیو قانون دے چی لا الہ الا اللہ با دا کیو دے ذالک الدین القیم دار چی کم نرا دین بالکل ثابت کراو مضبوط ولیکن اکثر الناس و زیاد دخل کو نا پوئی گی نا دیر نا پوئی گی جمہور نو نا آئی پا بلتا رب باندی روان شی آئی دا اللہ رب العزت دین پریگ دی شی منیبین ایلیه تاگر زید ان کی اللہ تا وطقو یرگی داغنا حود روی موز امکی گی دا مشرکانو نا او گورا مشرکین لاکترون لای عالمون فطرت بدل کو شرک سر فطرت سشو بدل مکمل زندگی چاہتا والا کا اللہ تا فاقم واجاک لدین حنیفہ مشرک کو لگی اگر شرک کو نوچی شرک اگر تکندن اللہ علم شو چی اگر اللہ سر نوری صدار کی نوچی سر اللہ منی نراخو غد خرشو دا چی مغیرات دا فطرت چی دی سر فطرت خرابی گی لا تبدیر ولا ولا تكونوا من المشركين امکه گید مشرکان نا سوکتی دا فرقو دینم چه تس نسی کو دین خپل دین توحیدو کنه اغا تس نس کو اغا عبادت دا اللہ فتقت تو امرهم کمیلو سی یو زکی خود سی بل زکی خود عبادت کل کبرونو لا کل گتانو لا کل لیدرانو لا کل اسفرانو لا کل غواگانو لا کل نورو سوگمائی لا کل ملائکو لا کل جناتو لا تیتون سکو تقسیم کو فرقو دینو اغا اتبا عبادت تس نس کو وکانو شیا او دیو ڈلی ڈلی ڈلی ڈلی شو او کلو از بین اری او ڈلا پاوچی دی سر دا فریون خوشحال دی او زان پاک گرنی فیضا من سن ناس زرون داو ربهم او گورا چه کل کل فطرت را بیدار شی چه حجاب رسم تیسی شی ختم چه ماحول نکر شی فطرت را بیدار شی نو حنیف شی تیسی شی حنیف شی فیضا من سن ناس زر پاک چه ورسیگی انسان تا تکلیف نو را غواری چه کم نو ورسیگی انسانانو تا تکلیف نو را غواری رف پل لرا را گرزی دن کیا غطا خوچ بیا ہو سکی اللہ دیتا د خپل طرف نه مهربانی نه صاحب کېړل دی نه در خپل سره صدر جوړی وای دا موږ پلان کې بابا را لور جوړو چې نتیجه داشي چې انکار کی دا غنه متنا څورکړ مې دیلارا نه قدرې وکړه فاطمه تو نو فائدې واخلې ځم سره دې شرط نه مهلت ته زرداج په وشي تاسو امن ځلنا شرک به دلیل نه امان زلنا اینا زل کرمید بدئی سا دلیل چیاغ بیان کی فاو ایتا کلم چدا دلیل بیان کی داغ سو او حکم کی دیتا داغ چدی صدار جوڑی نو دلیل نشتا فایزا زکنا ناصر احمدن فریحو بیا دیر قلو حالاتو نا چه کمدنو عبرت ناخلی چه کلو سکوم انسان تا میرو بانی نو خوشحالشی و مسجی پدے باندی دا شکر پدے مسجی شروع کی پکار نے چلا اللہ شکر ادا کرے وے او اللہ بھی پی جان دے لے نو دو الٹا مستی تکڑا شور اوکڑا واو کور سی کی تکلیف سواج دا گنا چلی گلی دل اسر دئی منا صاحب کی دی بھی نہ امید دی دار چانا والا رب العزت پر استغفار پے قنوت شروع کی نہ امیدی قوالا میرا عین گوری دی شیخین اللہ پر اخر روز روزیا چار چرا دیو کیو تنگ گئی ہے یقینا پے کی خامخا نخیلی دو باردہ کوم چی یقین کئی چکل دی فطرت خراب کو اوزان خراب کو نو خام خام دی نتیجہ و خراب راوزی فعذاب پا پسکی گی رازی نو تاسو لگنے ایک اعمالو کئی احسانو کئی دو بندگانو سرام شرک مکو احسانو کئی چا اللہ رب رزت عذاب دفع کی نو امور مسلحا فا آتی زب قربا نو ورکی چکندنو قلو قلوانو تاک داغو او غریبانا غریب تا او مسافر تا دا بہتر دی پار دا کسانو چه غواری دامن تیاد اللہ او دا خلق کامیاب دی وما تیتو من ربن ظلم مکوی احسان کوی ظلم مکوی وما تیتو من ربن کردین استلاحی سود مراد شی دا مکی صورتو خو ذہن والا جوڑی چه دا وی اوزل حرامی گی لکه شراب علی ذہن جوڑو چه مڑا دی که گناہ دیر دے پیدا بکی کم دا نرور ذہن سکو جوڑا دغه شانتی سود لوم چې تاسو کوم سودونه ورکوئ نو ګوره په دې مالونه زیاتیږي نه زین جوړو چې ورځ بداسي کیږي حرامي یادم لغوي سود مراد لغوي زیادت مراد ده خلقم بارکو کی یا اسیو بالله بدلونو کی مالونه ورکوي چې زه د خوالړم نو دې مال راکړي چې سبا مال راځي نو زبور ورکوم تپوس کوختنه لا من کرے کیک راوڑ منگور کر کیک من کرے میتیاز ترمس راوڑ بس منگور کرو میتیاز ترمس دا دا سیزنا دا دا دل دا بدل شیرے پتی بانے دا چامال جاتی گی نو اما آتے تو میر ربان پتی بانے ظلم مکوی لیو پر سرا بیا پتی که تم رو غلو شروع شید سوائے من پون بارکو کی اما آتے تو میر ربان آچور کوی تاسو سڑیر ورکوی تاسو سڑیر اول دا دید پارا چی زیاد که بده مالون دا خلکو دا نزیادی که دا اللہ پنیز یعنی دید ثواب بلکل نشتا پاچ ورکوی تاسو پاکی دا زڑو یا صدقہ چیرا ده بکوی رضا من تیادا اللہ خدا خلق هم المضیفون دیدی ڈبلون کی دا عجر خبل عجر و سردی دیدی اللہ دی آغازات چی پیدا کری تاسو بیا و روزی در کی تاسو لرا بیا امر کی تاسو لرا بیا و جندی کی تاسو نو آنشتر شرکان استا سنا آنسو چی کئی دی کار لرا تاسو آنسو اگئی که سوکستان نو نتیجہ سبحانہ پاک تے اللہ رب العزت دار قسم شرکوی صدارنا پاک تے اللہ رب العزت اوچھت داغنا چی دی صدار جوڑی زوار الفساد چکل مشرکان و شرک شورو کو او فطرت خراب کو اس پازاب راضی اوچ اولو اندکی چی سناروا و فساد کاری دار دی وجنا چی انسانانو تا اللہ رب العزت حق غیر لور کو فطرت چکم دنو خراب کو زوار الفساد فی البر والبر کار شو فساد اور وانوالے پوچا پلو اندکی فی الارض والسمانوی فی البر والبر زکا اسمان تا انسان رسی دلی نشی نشی آلتا نشی رسی دل آلتا رسی فساد رسی نا آلتا صرف توحید دل آلتا فساد نشتا کم زیتا چید انسان لاس رسی نو آلتا فساد دل زوار الفساد فی البر والبر دواج داغنا چکڑی دی لاسون دخال کو داد صد پارا اللہ تا لیوزی قوم باز اللذی دید پارا چوسکی اللہ دیتا یو نیم آغا عمل چدی کرده یو نیم سزا لگا لگا ولور کی صد پارا شاید چدی راو گردی خپل فطرت تا خپل اصل توحید تسشی راو گردی دا اللہ راوی خری چدا فطرت کسی دی را بیدار کی دا سی ورمور ورطا ورطا کی دا سی پایده ای پکی لاللہ میرجون شاید چدی چکندن راو گردی اللہ تا ورطا وایو گردی بزما کی او گوری چی سرنگ شو انجام دا کسان چی مخیو او وجد تبای سوا زیاد دین مشرکانو فاقی موجه کال دین القیم کان اکثر مشرکین فاقی موجه کا تلقین دا تثبت کلکشا فاقی موجه کا نستم کزان دی لدین القیم اگا دین یو تا کلک و مضبوط تا دائم تا مکد رات تو داغ و رزنا چنشتا واپسی داغی دا پار دا اللہ نا پدکر از بانی باتی جدا جدا شی چاچ انکارو کن پد بانی پبالو کپر دی چاچ عملو کنیک پلیان بسیم یمادون پد پار دا خلو زاننو تیارے کے دی شبادلو ارکی اللہ کسان من شیمان راوڑ دی او عمل کنیک من فضلی دا فضل پلنا انہو لا حرب الكافرین یقین اللہ منن کے دی کافرانو سرا وامن آیاتی اوزنی دلیلو نوزنو خدا اللہ نا راجو زول دا اللہ دی بازنو لرا سیر ورکون کی ادا جو سکے اللہ تا اس طرف پلے میں ربان ہے نا آج چلی کی دریا بنا چک جیازونا بھی امری بھوکم دا اللہ حدید پارا چولٹ ہوئی تاو دفض اللہ اللہ نا شاید چی تاسو قدر ہوئی نو پلہ قدر سلنا یرد دنیا ذکر کئی چچا نو من لے اللہ تباہ کریو یقینا تالی گلوی استانا مکی پیغمبران خپلو خپلو کامونو تا فجاہم بالبینات نوراول ورد دی صاحب صاحب دلیلونا فانتا کم نامینو نبادل میواغ صدا کسانو چی جرمی کرو کانا کن علی نارن سر المؤمنین او دلائق زمان سر مدد دیمان دارو ینصرو من یشا یوم ایزنی افرح المؤمنین بنصر اللہ وکانا کن علی نارن سر المؤمنین اللہ اللذی اللہ دی آغازات چرالو زیبادونا فاتو سیرو صحابن حوشتی وریزی نخوری کی دیور پا اسمان کی سنگ دا اللہ کو خی ویا جلو او گردی دیورا کس افن پند را پند درانا او کی دیلر درانا فتر الوطقان وینی وساد کے چی راوزی من خلالی دمیان زدینا باو کی چی وی رسی اللہ دیلر آغا چاہتا چی رادے کی دخل و بندگانونا نناسا پای کدی استف شیرون خوشال خوشال کی گی بیا و انکانو من قبل یونزل علیم او یقینا دی مخید رات لو دینا شنازل کرشی بدیبانی من قبلی مکی دینا خام خواب ناومیدہ لا مبلسین ناومیدہ نو گو رکنا الہ آثار رحمت اللہ آغان خود میں ربانے دا اللہ تا فانظر الہ آثار رحمت اللہ یو ازنانا دمانا رحمت اللہ کیرانوی رحم اللہ تعالی پیاد کی مدرسہ جو رکڑے و پریاس کی او دپا سے پیلی کلی دی فانظر الہ آثار رحمت اللہ او گو را اگر نو خود میں ربانے دا اللہ تا سرنگی راتا زکی چکم نظم کا پزو چوالی نے دک کا ذات چھ دے نجو اندے کون کے دم لو دے او دا دے پارسی بان قدرت والا او کراول ولین ارسلنا کراول زوم دی سلی لرا کراول زوم دی لرا هوا لین ارسلنا ریان کراول زوم سلی نو دی با اوینی دی پسل لرا تک زیاد نو خامخاشی با دی پس دینا چه انکار بکی فاین نکانو تسلی سرد دی دمر دلائلونا اور دی دمر زورونونا او چه منگ بیان کو چه فطرت فطرت دا دین توحید دین فطرت تے منگ بیان کو او سرا دین دی نمانی نو دی فطرت سلی مر نو چه کلا مر شو نو دی مر وگون سی کانو او ری نو نو دی مر وگون سی کانو او دی مر سرگ سی راندی نو دی زلی مر شو نو دی زل سرگ راندی او دی زل وگون سو شو کانو شو فاین نکلا تسمی الموتا نو تین شعر اولی ملوتا دی فطرت مر شو نو ولا تسمع ثم الدعاء اني شوروله کانو ته چغا بلنا کله شوارد دي شاکون کی پمان ته بیا دل امي اني تلا خودن کلاندو تا من ذرا ان ذرا رتم دوجه خلته دود دینا ان تسمع الا ما يؤمن بياتنا تن شوروله مگر اوا چاتا شيخين کي پاتون زما باندې قوم مسلمون او دي ویغاله کي خودن کی بیا ته دلیل بیان کا الله خو هغه ذات ته پیدا کړی تاسو من ضعفن د کمزورتیانا یعنی د نطفینا بیا ګرځولې دا پس د کمزورتیانا طاقت ځوان شوي ثم جعل بیا الله رب العزت وګرځي من بعد قوت پس د طاقت نه کمزورتیا او بوډاواله پیدا کیا چې را دیو کی هغه الله دې په یو قدرت والا ويوم تقوم ساعت يقسم المجرمون يرى الاخره او په هغه چودري قیامت نو قسم بکې مجرمان مال می سو غیر سا چرې وخت نه تیر کړه به د یو غړای نه یو سکندې می تیر کړه یعنی موږ له تیاری وخت نه راکړې شوې دا کارانګي د یړول شي د حقیقت نه د یړول شي د حقیقت نه اوس پونه شوې د دنیا کې شپې تاویا کال ست کړو تیر کړو اوس وته یو غړای وای د حقیقت نه شوشو دا مزاریدا کا مکان یو فکر اوس یاري دا کرانگی دی باڑاولے کیدل پا دنیا کی دا حقیقتنا چه مخلوق تا بے الہ وی مخلوق تا بے سوی کذالکا کانوی وفکون وقال اللذین او بویا کسان چه ورکنشو تا علم ومیان لقد لبستن فی کتاب اللہ یقین تاس وقت ارکڑے پلک دا اللہ کی ترد تربیا پورتکی دو پوری مداد رزد پورتکی دلو خود تاس سنو پوئی گئی فیو میں زندو بدک کرد لائن فول لذین ظلمو فائدہ بورن کیا کسان لڑتی زیادت ایک پڑھے مازلتون باند دی ولا مستعتبون اہل تبانی نچلی دی ولا مستعتبون آنبر دی ملامت منظور کرشی یعنی اللہ بیانیشی رضا کولے آنبر دی ملامت منظور کرشی ترغیب الالقرآن راشی قرآن کریم لہ ہر یہ اسی زی عمدہ نو او یقیناً بیان کرمی دی پدی دپار دخل کو پدی قرآن کی هر قسم عمده مضمون من کل مثل یعنی ده قرآن هر سمادل لبس نمونه دمه مثل لبس که دلیل وی مثل که جواب که نو مثل که بشارت ور که نو مثل که قانون ذکر که نو مثل هر یوی عمده ای هر قسم عمده مضمون خودی رسپی لکو تو گو ولی انجی تاون بیایتیم که تراؤڑی دیتی او نخا خامقا وای دی آکسان چو کپر کرده نئی تاسو مگر ناف جن باطل پرسی در اوگوئی کذالک ادھا کرنگی تا پلگی اللہ فطرت خراب دیکن ید با اللہ تا پلگی اللہ رب العزت پسند دا کسانو لا علمون چی نپوئی گی فس بیر زغم کوام این نواد اللہ سرد صورت لبوزا یان سرو من یشا واد اللہ لوزا اللہ دی اللہ بتا مدد کی یان سرو من یشا مدد کے اللہ یوم ایزی افرو المؤمنون میں انتظار کو انتظار ان وعد اللہ حق لوزا اللہ لے بالکل کرام خو اللہ وعدہ کری دا دک اقبل کامیاب ہے ترسی طالب العلم چھوڑن بیر از بانی مدرسی تداخل شی نو دسر وعدہ دا چھتا بچکم دنو کامیابی گی او تبا دور عجیز کے ملاکی گی با پھوڑن بیر از کی گی پلے منس کی دا تنہ حکال چھلے لاکھ رکاک را تیرے لاکرا کاکرا دا پس بیر دا سچے دے پس بیر اللہ وی کامیابی ستا دا خو زمیدار چې غنم حاصلې نو څومره چې کومه تکالی برداشت کوي تماکو چې حاصلې نو هغه یقین دی چې کامیابی زماده نو فصبر انتظار کوا لوزالار بالکل کرا دې کې تکالیف راځي اته نه چې د تکالیف د واجبې همت شي او ته چې کم نه سپری دي میشن پری دي او مساله پری دي لا یستخفنک الذین بهمت دی کی تعالی یعنی چې هغه ظلمونه کوي او زیاتی کوي کانزل کوي بدره دي کوي هر دی وجنه ته همت باندې لې همت نه هارنا همت نه یارنا لا یستخفنک الذین بهمت دیونه غنی تعالی را کسان لا یقینون چې دا غی یقین نشته په وعده د الله باندې هغه دی بهمت اونګنی سورۃ لقمان مکی سورۃ